bahçe duvarına açtım, bahçe duvarına açtım, sarmaşık güle dolaştım, sarmaşık güle dolaştım, öptüm sevdim helallaştım, öptüm sevdim helallaştım, öldüm yalvarı yalvarı, topukla dalmış yalvarı. Haydan olur, hoydan olur, haydan olur, hoydan olur, Arabatı yavrum taydan olur, Arabatı aman taydan olur, bu güzellik soydan olur, bu güzellik soydan olur. Yandım Adanalı, on parmakları kınalı, sebebimsin yandım delikanlı. Aman Adanalı, yandım Adanalı, on parmakları kınalı, sebebimsin yandım delikanlı.